Estem a Musicòpolis, la capital de la música, amb novetats discogràfiques i cançons que ens arriben ara mateix amb aquest segment des de la música americana, des dels Estats Units, amb The Musgraves, amb Fortunate Teller, la versió original d'aquest senzill. Seguirem amb cançons com, per exemple, aquesta, nou single de David Crosby, del famosíssim Crosby, de Crosby, Stills and Nash, The Clearing. Fear doesn't live inside the blind. Let go. Step into the clearing, my counsel. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. Firelight creates family. Believe. Shadows become giants in the tree. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. Sky is dark enough to swallow you. A storm. Violence, the least of all its forms. This kind of love don't need a home. This música i és la companyia de David Crosby amb aquest Jack Clearing. Seguim als Estats Units. Alice Testone, nou single, una cançó que es diu I Will Not Break. Aquesta balada tan i tan bonica, tan i tan sentimental que ens aportava amb aquesta novetat, amb aquesta cançó que se'ns obsequia a tots nosaltres, una magnífica Alice Testone, I Will Not Break. Aquesta és la cançó que també triomfa als Estats Units de Hadley, versió neta, en diuen, del seu Anything. Invented a momentum that'll never slow me down. I believe it cause I feel it and I shout it out loud. I can so. Everybody said, boy, don't go any higher. Forget that. I can do If they tell you that you can't, you can shove it in their face. I can, so 100,000 disbelievers couldn't keep me on the ground. I've invented a momentum that'll never slow me down. I believe it cause I feel it and I shout it out loud. I can, so everybody said, boy, don't go anywhere. Si el que perdura és el record dels somnis, penso que no n'hi ha per tant. Mirant les estrelles, una nit molt clara, on pot trobar el seu infant? Tan sols l'escorça va canviar. Penso que un nen almenys sap què és trobar un petit estel enmig de l'univers. Penso que un nen viu el moment i a l'instant ja ha començat a somiar en el següent. Penso que un nen no es fa mai gran, tan sols l'escorça va canviar. Ai, diuen que abandoni i que me n'adoni que també jo m'he fet gran. Mira que ho intento i mira que ho lamento, però és que no n'he tret mai res. Tan sols l'escorça va a somiar en el següent. Penso que un nen no es fa mai gran, tan sols l'escorça va canviar. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, l'escorça va canviar. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, l'escorça fantàstics Lax & Busto, amb la seva companyia, i l'escorça va canviant, una de les noves cançons que també es proposen per tots nosaltres. Los Stompers, sentirem des del magnífic àlbum que ens porten, de Harold Spencers, la cançó anomenada Sinna, The Poet. There's a common consensus, in silence there's a light, the dissentient and contentious are slyly swept aside. Numb my words of mass destruction, war on tease, and yes we can. Disinformation, chain reaction, raging, changing, sleight of hand, from the cradle to the gravy train. Read the science of complaints, nose down to the ground to find a saint or sinner. Mob desires just till they're brutal lynch, they're drinking out of things. Scapegoating a lion's den, tearing for his bad verse. Do your worst and then disperse. This be the curse. Storms flood the headlines, superlatives rain down, bells ring at the doomsday deadline. There's too many of us around, but is it we who spray the chemtrails, seed the clouds and hop the skies? Some roads strictly mark no entrance, go there right before your eyes. Who wants to teach the world to sing in harmony? Same conclusions, same delusions, blind leading the blind to find a sane or sinner. Mac decides just till him who lynch, where to drink and out of things. Scapegoat in a lion's den, tearing for his bad verse. Do your worst and then disperse. I a Musicòpolis seguim amb música internacional amb el tema que ens porta Ben Reel des de l'àlbum Darkness and the Night, la cançó del mateix nom que obre aquest disc. Of my city, this great cosmic wheel, spinning through the great void, to darkness and the light. We're all half crazy, we're all half insane, we're all sailing on the same boat of a sea of suffering. I'm not sure y'all. Aquest espai l'acabarem amb una altra cançó, en aquest cas després d'aquest Darkness and the Light of Ben Breen, ho farem amb Trombone Shorty, Trombone Shorty and Say That to Say This, dient allò per dir això. És la cançó que pertany a l'àlbum del mateix nom, amb el qual també us presentem aquest disc d'aquest cantant afroamericà que ens han portat també els seus ritmes prou triomfants als USA. Sentem aquesta cançó.